Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Megérkeztünk arra a pontra, amikor is bejelentette a Facebook, ugye korunk közösségi médiájának fene gyereke, hogy zeneszolgáltatást indít. Mégpedig oly módon, hogy összeszövetkezett a Spotify című szolgáltatóval, és a hírek szerint a Facebook baloldali részén megjelenik majd egy lejátszó, vagy valamilyen kezelő felület, ahol válogathatunk a több millió zenei felvétel között, de csak Amerikában, ahol elérhető a Spotify, Magyarországon például nem. Mit szóltok ehhez? Áttörés lehet ebből? Jó ötlet, nem jó ötlet? Hát itt, itt Magyarországon biztos, hogy áttörés lesz. Milyen értelemben? Hát mivel itt nálunk nem lehet elérni, úgyhogy... Én egyébként ezt már ma is így csinálom, ma a baloldali menüben, a Total Commanderben válogatok a több ezer dal közül, és végül is azt hallgatom, de nem Spotify-nak hívják a szolgáltatást, hanem a ezek itt Gyu MP3-ai, ez a neve, de gyakorlatilag azért az az egymilliós szám az elég meggyőzőnek tűnik, tehát jöhetne az a Spotify Magyarországra hamar. Engem az ilyen nagy számok mindig rádöbbentenek arra, hogy az ember nekiáll, és amikor gyűjti az MP3-akat, csak gyűjti, mert úgy rá van szabadulva, és az egyszer eljut arra a pontra, hogy rájött, hogy tulajdonképpen retöltött annyi olyan zenét, amire vágyott, és a 95%-át még nem hallgatta meg, mert nincsen rá ideje. És akkor leállott a gyűjtögetéssel. Engem ezért rémisz meg az az egymillió, hogy abban egyáltalán hogy keressek. Egyébként ez számomra is ez, amit most te mondtál, hogy gyűjti az ember a micsodát, az MP3-akat. Tehát a tömegesség és az a darabszellem voltak éppen a művészettel, hát mostanában összeegyeztethető kell, hogy legyen. Egy millió darab művészeti termékből lehet gyűjteményeket összeállítani. Nekem még mindig teljesen más jelent a zenehallgatás. Nekem az online rádiózással kapcsolatosan a Last FM a kedvencem. És ott ugye az a nagyon jó benne, hogy lehet hasonló karakterű előadókra keresni, és nem nekem kell megmondani, hogy mi legyen az, amit egész nap szeretnék hallgatni, hanem van egy ilyen nagyságrendi, mondjuk stílusra, meg mondjuk férfi vagy női előadót körülbelül ebben így válogatok, és akkor utána olyan zenék jönnek, amiket tényleg szeretni fogok, mert hogy a stílust magát szeretem. De azt mondjátok meg, hogy mi értelme van annak, hogy a Facebookon megjelenik egy ilyen szolgáltatás? Mire lehet ezt használni? Milyen előnyei vannak? Jó sok pénzt lehet vele keresni, ez például egy nagyon nagy előny. A Facebooknak. A Facebooknak, hát persze. De és nekem, a felhasználónak? Hát neked a felhasználónak azért, mert az a platform, ami fölött vagy, amivel a legtöbb idődet eltöltöd, az már zenét is fog szolgáltatni. Azon kívül ingyenesen legális zenét közvetít neked, tehát nincs az, hogy ez most meg kell, hogy legyen neked, és a Facebook majd elintézi a maga útján, módján, hogy ezért hogy fizeti ki a jogtulajdonosokat. Hát azt tegyük azért hozzá, hogy a Spotify-nak 10 dolláros havidíja van, tehát gyakorlatilag a 10 darab dal meghallgatása ingyen, mert ez a csalogató, azután 10 dollárt kell fizetni havonta, de hát 10 dollárért 1 millió vagy 1 milliós nagyságrendű zenei fájl gyűjtemény, hát azért gondolom az egy átlag zenehallgatónak totálisan megéri. Nem tudom, hogy ez itt hogy lesz, de például a Last FM-nél úgy tudom, hogy egymásnak is lehet ajánlgatni zeneszámokat, mintha úgy emlékeznék. Itt is például szerintem ez is egy óriási dolog lesz, mert a legtöbb ember szerintem így szokik rá más zeneművekre, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, hallgasd már meg ezt a számot, mert ez milyen jó. Hát most ez majd Facebookon fog jó hírem, itt úgy lesz, hogy azt mondod a kedvesednek, barátodnak, ismerősödnek, hogy figyelj, hallgassuk már meg együtt John Miles-tól a Music című számot, és akkor egyszerre tudjátok meghallgatni. Tehát nem az van, hogy külön kikeresitek, vagy mit közösségi tudom, hogy neked megvan-e, vagy nincs meg-e. Élmény. Hanem mondjuk van egy csoport, aki mind meg akarja hallgatni ezt a dalt, egyébként mindenkinek ajánlom sok szeretettel, és egyszerre meg tudják hallgatni. És ez tényleg egy újfajta dolog lesz. És aztán mindenki lájkolhatja. De hogyha csak arra gondolok, hogy mi a saját belső netidőnk levlistánkon, beszoktunk dobni időnként, hogy ezt hallgass meg, vagy azt hallgass meg, és aztán szóval jó, megtárgyaljuk ki a saját zenei ízlésének megfelelően, de remekül el vagyunk vele. Jó, de azok általában olyanok, hogy azért nem fizetnél semmit, hogy ezt meghallgassad pénzben, tegyük hozzá. Jó, csak érted, ha már 10 dollárt úgyis befizettem egy havi szolgáltatásra, akkor amellett elfér az, amit a tücsi küld néha, tehát végül is nincs ezzel semmi probléma. Ma este újra hírsziporkák Dragon Györgyen. Méghozzá 940 DVD-t töltünk egy másodperc alatt. megjelent és letölthető a Zenei Hálózatok című könyv, vendégünk lesz az egyik szerkesztő, Tófalvi Tamás. A középiskolások szerint jár pénz a dalokért, a fiatalok jogérzékéről beszél majd digitális jogászunk Dudás Ágnes. A titkosító kódokkal immár támadni is lehet, mégpedig a cég vezetését. Erről hallunk Keleti Artúrtól, majd a nyelvalkotó robotok nyelvészeti jelentőségéről elmélkedik ma este Bódi Zoltán. A nyelvtudás nélküli kutató csak nem ideális. A nagy testvér rovatban pedig a Skype felvásárlásával foglalkozik Kovács Tücsi Mihály. Amikor az írói elme rossz indulatúan szárnyal. A végén pedig Borek András szintén a Skype felvásárlás egyik következményét vesézi ki itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Kezdem a hölgyel, most is szokás szerint Dudás Ágnes a digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplecsek! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom Tófalvi Tamást, aki ennek a Zenei Hálózatok című könyvnek az egyik szerkesztője, kultúra kutató és kommunikációs szakújságíró. Egy szép nagy könyvről fogunk beszélgetni, ami nem csak oldalszámban nagy, hanem bitek számában is. Ugye az egyik legérdekesebb része az, hogy letölthető a könyv teljes terjedelmében. Erről fogunk néhány perc múlva beszélgetni. Csak annyit egy mondatban mondj el nekünk, hogy mit jelképez az, hogy ingyenesen letölthető ez a könyv. Tehát, hogy ugyanazt a világot idézitek meg, mint ami megtörtént a zenékkel kapcsolatban is, hogy előbb-utóbb ingyen letölthetünk minden zenét? Hát hisszük és valljuk, hogy a tudás mindenki, tehát aki szeretné elolvasni ezt a könyvet, az megtehesse, és ugyanakkor legyen arra is lehetősége, hogy erre pénz szán, akkor megvásárolhassa a könyvet, ami szintén kapható egyébként. Zeneihálózatok.hu, erről beszélgetünk, de előtte a hírsziporkák, illetve a hallgatóknak elmondom, hogy a Netidők blogját elérhetik a netidők.poster.hu címen, illetve a teljes hangarchívumunkat a www.netidők.hu-n. Hát mindig örülünk, hogyha valamilyen rekordról számolhatunk be a Netidők hírsziporkájában, mert attól úgy sziporkázunk, mint ahogy Dragon György is. Nem csak sziporkázunk, hanem legalább látjuk azt, hogy 5-6 év múlva hol fog tartani a technológia, hiszen ezek a rekordok azok, amelyek nem sokára meg fognak jelenni a hétköznapi használatban is, és azért nem mindegy, hogy tervezzük el az 5-6 év múlva előforduló médiafogyasztási szokásainkat, hiszen ma már ezt is tervezni kell, tehát már nem csak a nyaralást kell tervezni, hanem azt, hogy úristen, mit fogok én nézni a tévében, milyen médiához fogok én hozzájutni. Ehhez tudok nagyon jó tippet adni, hogy 5-6 év múlva körülbelül mire számítsunk, ugyanis európai tudósok új internet rekordot értek el, optikai adatátviteli rekordról van szó, egy darab egyszerű lézersugárral 26 terabit per másodperces letöltési sebességet értek el, ez majdnem 700 darab DVD-nek megfelelő adatmennyiség egy másodperc alatt. Tehát gondoljunk abba bele, hogy van egy jó kis DVD-nk, amit megnézünk, na abból 700-at lehet egy másodperc alatt ekkora sebességgel letölteni. Ez felfoghatatlan szerintem, egy személy számára egy ekkora sávszélesség kihasználhatatlan. Természetesen ez nem az otthoni használatra egyelőre még, hanem mondjuk egy nagy közösség, egy ország vagy egy város adat átviteli sebességének növelésére lehet ezt felhasználni. Egyébként a trükk abból áll, hogy 350 különböző szint hoznak létre ezzel a lézerrel kapcsolatosan, és ezeket a színeket kódolják az átvitelre szánt adatokkal. És az igazán nagy szenzációt az jelenti, hogy ez nem egy globális adatátviteli rekord, ugyanis azt egy összetett lézerrel tartják 109 terabit per másodperccel, ami ennek a négyszerese. Ez viszont egy egyszerű lézer. Tehát egy olcsó, idézőjelben egy olcsó eszköz, amelyel szinte bármelyik kommunikációs cég ma már rendelkezhet, és amelyet bármelyik kommunikációs cég használhat, és így ennek a segítségével elképesztően gyors hálózatokat lehet majd építeni. Majd meglátjuk, hogy mikortól kerül be ez a publikus hálózati szolgáltatások közé ez a típusú technológia. Minden esetre a Karlsruhe-i Műszaki Egyetem munkatársai felállították ezt a rekordot, és szerintem még néhányat felfognak ezzel a technológiával. Múlt héten néztem meg egy 95-ös X-akták epizódot, amiben arról volt szó, hogy az internetre felszivárgott egy mesterséges intelligencia, és hogy hogy találják meg? Hát azt mondták, hogy hát ez egy borzasztó nagy adatátvitelű kábel kell, ahova ilyet bekötöttek, biztos ott lesz. Hát és milyen kábel kell hozzá? Szóval 20 megabit per szekundumos. Mire azt mondták, úristen, csak a nagy szolgáltatók egymás közötti vonalai ilyen nagyok. Igen, ma hát, ez a középfelső kategóriás. Igen, nekem a 80 megabites internetemmel ez már hát a lassúcska kategóriába tartozik. Viszont hát olyan szolgáltatások nagyon-nagyon felgyorsítását fogja ez jelenteni, például mint a 3D-s tévéadások, vagy esetleg a felhő alapú szolgáltatások. Tehát mindenféleképpen ez a jövő felé vezető egyik nagyon fontos út abban, hogy gyorsítsuk az internetet és a hálózatokat. De akkor itt most kell megint optikai kábeleket lefektetni, vagy használhatók az eddig már használatban levő kábelek? Gyakorlatilag erről a hír nem szól, de mivel egy lézeres és normál optikai hálózatról szól az egész hír, így valószínű, hogy nem kell, hanem csak magát az adatszolgáltató, az adatlézert kell majd így konfigurálni és így telepíteni. Ez egyébként a biztonsági szakértőknek maga a horror. Csak úgy mellett hát nem megjegyzem. Mert eddig is állandóan azzal küzdöttek a szakértők, hogy hogyan tudnak a most létező sávszélességen szűrni információt, adatokat, de hát ez borzasztó. Tehát ez nagy valószínűséggel egyedi hardvereket kell építeni, mert csak azok tudnak ilyen mennyiségű adatban szűrni bármire. Keresni behatolókat, vírusokat, spameket, ilyesmit. Hát hál' Istennek ekkora mennyiségű adatnál, már ha a felét elvesszük arra, hogy az biztonságtechnikai okokat szolgáljon, már akkor is marad nekünk elég sok, tehát én el tudom képzelni azt, hogy lesznek ennek bizonyos fele biztonságtechnika, fele meg szolgáltatás oldalai, majd kiderül, mondom, 5-6 év. Következő hírünk. Nagyon-nagyon rossz időszakot zárt a Sony. Feltörték a Sony Online-t, és stb. Stb. Képzeljétek el, hogy erre a negyedévre 857 millió dolláros nyereséget jeleztek előre a Sony-sok, és ezt hirtelen 3,1 milliárd dollár veszteségre kellett változtatni. Ez elképesztően hatalmas nagy különbség, és elképesztően hatalmas nagy szám. Mi történt? Csak nem svájci frankban vettek föl hiteleket? Nem. Az történt, hogy egyrészt volt egy földrengés időközben, amelynek a fizikai költsége ugyancsak 200 millió dolláros volt, tehát mert az összes gyárat, meg az készülékeket, azt a biztosítás ugye kifizeti a cégnek, viszont a kiesett termelés miatt a forgalom kiesés több mint 1,8 milliárd dollárra terheli ezt a negyedévet. Emellett ugye voltak ezek a feltörési problémák, amelynek kapcsán kiszivárgott a több száz millió adat, és ez eddig 170 milliójába került a cégnek, és most van a legújabb botrány, ami egyébként tényleg már a nevetségesség kategóriájába tartozik, hogy valaki tényleg minden súlyt, mert ez már tényleg vicces, hogy elindították a HD-s, a BBC elindította az Egyesült Királyságban a HD-s TV csatornáját, és az egyetlen egy televízió típuson nem nézhető. Nem akarom megmondani, ki a gyártó, de most éppen 3,1 milliárdot buknak. Összes többi cégnek a televízióin nézhető ez az adás, kivéve ennek az egy cégnek a készülékén. Hát nagyon rájuk jár a rúd. Minden esetre ez egyébként attól is ekkora az összeg, hogy van benne egy egyszer visszafizetendő befektetett hitelösszeg is, tehát azért ez nem annyira veszélyes a szituáció, mint elsőre tűnik, tehát a cég talán túléli a helyzetet, de azért ez egy nagyon csúnya szám. Nagyon-nagyon-nagyon csúnya szám. Hát azért egy jó közelítéssel majdnem egy fél molt vehetnének ebből. Vagy hát, ha jól tudom, akkor az amerikai űrprogram szokott egy évben körülbelül ennyibe kerülni. És itt még egyébként szó sincs arról, hogy azok a perek, amelyeket indítani fognak a cég ellen ilyen-olyan okból, hogy eltűntek az adatok, kiszivárogtak az adatok, hogy azok mekkora veszteséget fognak okozni, ez még bele sincs kalkulálva. Tehát Isten igazából én most nem lennék ott igazgató. Van még hírünk? Egy gyors hír, 200 megapixeles kamera jelent meg. Nemrégiben a Hasselblad, amelyik az egyik ilyen ismert kameragyártó cég, már régóta, még annak idején a világháború előtt is kiváló kamerákat gyártottak. Ebben a kategóriában a 200 megapixeles készülék 45 ezer dollárba kerül, de nem ez a szenzáció benne, hanem ugye nem arra van kitalálva, hogy a Gellért fürdőben, ugye amikor vannak ilyen jó kis rendezvények, mint mostanában előfordult, hogy akkor ott fotózgassanak vele a nagyon gazdag emberek, hanem arra van kitalálva, hogy például nagyon nagy képeket, vagy műalkotásokat, vagy állóképeket lehessen ezzel fotózni, és nagyon érdekes a kamera, mert úgy működik, hogy 6 darab képet készít, egy 50 megapixeles érzékelő van benne, 6 darab képet készít, és úgy fűzi ezeket össze, 30 másodperc alatt készül el egy kép, és úgy fűzi ezeket össze, hogy különböző színkomponensek alapján, tehát először elkészíti a zöld komponenseket, aztán a pirosakat, aztán a kékeket, tehát nem úgy működik, mint a panoráma képes ilyen modern készülékeknél, és egy motor mozgatja ehhez a szenzort, tehát azért kell állóképet készíteni ezzel a készülékkel, viszont aki mondjuk a szabadságszobrot szeretné New Yorkban ezzel lefotózni 200 megapixelben, ennél jobb képet nem fog tudni csinálni. Tehát aki nagyon nagy műalkotásokat, vagy nagyon nagy festészeti vagy szobrászati alkotásokat akar, akkor spóroljon. Alig 45 ezer dollár ez az új kamera. Milyen hardware-en lehet ezt megnézni? Mekkora ez? Bármilyen hardware-en meg lehet nézni, ugyanis a képfájl 600 megabájtos, tehát amire azt az egy képfájlt át lehet másolni, gyakorlatilag kompatibilis képformátumokat használ, de hát kompakt flashre nem ajánlom senkinek, hogy kimásolja ezt a 600 megabájtos fájlt, mert akkor úgy fog kinézni a fotózás, hogy fotó fél perc, utána vacsora másfél óra, tusolás, fürdés, hazamegyünk, és utána kész is van a mentés. Tehát egy gyors merevlemezne már ehhez a készülékhez. Ennek valószínűleg a felvevő piaca a különböző múzeumok lesznek. Vagy a különböző múzeumok, illetve azok a hagyományőrző egyesületek vagy klubok, akik meg akarják őrizni a városok vagy a különböző eszközöknek az örökké való kinézetét a jövőnek. Igen, de gondoljatok bele, hogyha egy Mona Lisához olyan közel mehetsz evel a képpel, amivel a valóságban soha nem mehetsz, mert a biztonsági üveg plusz az őrség elválaszt. 45 ezer dollár, megteheted. A hip-hoptól a drum and bassig, a világzenétől a black metalig számos műfaj kultúrájáról és a digitális zenei forradalom hatásairól is szól a májustól kapható zenei hálózatok, zene műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában című kötet, mely magyar nyelven elsőként közöl tanulmányokat egyes műfajokról és a zenei kultúra legújabb változásairól. Itt van a kötet egyik szerkesztője, Tófalvi Tamás kultúrakutató és szakújságíró, akivel most áttekintjük, hogy miről is szól ez a könyv. Ugye azt már kiderül ebből, hogy nem csupán arról beszélünk, hogy beköszöntött az MP3 korszak, és mindenki zenét tölt le az internetről, hanem itt már egy kicsit előrébb haladtunk ennél. Igen, már nem csak letöltjük, ugye, hanem megosztjuk, továbbítjuk, átalakítjuk, és ez ennyi dolgot csinálunk a zenével, és amellett, hogy vannak ilyen emek formátumok, mint az MP3, vannak olyan platformok, megosztó platformok, amelyek segítenek nekünk, hogy megosztjuk a zenéket, és ugye előbb beszélt Ági ugye a Last.fm-ről, az is például egy ilyen fontos platform, ahol már a közösségiség magában a zenehallgatás aktusában ugye megjelenik, hiszen maga az algoritmus azt nézi meg, hogy az emberek egyenként milyen fajta ízléseket adnak össze, és milyen fajta műfajokat alkotnak. És ez egy a sok közül, tehát beszéltetek most ugye a Spotify-ról, ami szintén egy olyan szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az emberek különböző módon osszák meg egymással a preferenciáikat, itt van ugye a Facebooknak a terve, és így tovább. És azt látjuk ugye, hogy ezek az új platformok és szolgáltatások újfajta közösségi szerveződéseket hoznak létre, és facilitálnak, ha úgy tetszik, szép magyar szóval. A könyv egy tudományos igényű kötet, amiben tanulmányokat ollóztatok egymás után, összefűzi őket a zene témája, de ugye közösségeket eddig is szervezett a zene, az analóg világban is, hiszen egy koncertre, mondjuk egy barokk koncertre, vagy egy heavy metal koncertre azok mentek el, akik kedvelik azt a stílust. Vagyis az ő belőlük összeállt egy közösség. Mi itt az igazi nagy változás? Ez így van, közösségek mindig is voltak a zene körül. A kérdés az ugye, hogy azok a fajta mintázatok és dinamikák, amik meghatároznak egy kizárólag offline közösséget, mennyire bomlanak meg, hogyha interneten is, a számítógépeken keresztül is tudunk kommunikálni. Mit értesz itt dinamika alatt? Például arra gondolok, hogy a szubkultúra kutatás mint egy olyan tudományos ágazat, ami azzal foglalkozik, hogy bizonyos zenei ízlés mentén szervező közösségek hogyan kommunikálnak egymással, ki számít autentikusnak, hitelesnek egy közösségen belül, ami mondjuk egy zenére fókuszál. Új kihívásokat talált ezzel a kommunikációs változással, hiszen például amíg régebben egy közösségbe, akár rituálisan, hivatalosan úgymond be kellett fogadódni a zöldözködési kódokon keresztül, a műveltség felmérésén keresztül, és így tovább. Egy csomó olyan platformon keresztül, mint például a Last.fm, rengeteg ember, aki nem esik át ezeken a fajta vizsgákon, hozzászólhat már is egy műfaj alakulás történetéhez például. És ebben rengeteg konfliktus kialakult. Tehát biztos ti is láttatok már már olyan vitákat mondjuk Last FM-en, egy-egy tag alatt, hogy mondjuk ez a zene, ez progresszív rock, és rárakja valaki a progresszív rock címkét egy olyan zenekarra, amit a többiek egyáltalán nem gondolnak progresszív rocknak, és elindul az a fajta egymás gyilkolása, hogy de hát ez nem progresszív rock, de igen, de nem. És ugye milyen érdekes az, hogyha mondjuk éppen divatos lesz ez a zenekar, és éppen mint progresszív rock lesz divatos, akkor az azt jelenti, hogy akik a progresszív rock címkét rakják rá, azok nem lesznek hitelesek azoknak a szemében, mondjuk, akik korábban ismerték a zenekart, amikor az még csak kevesek kiáltságos szubkulturális zenekara volt, és így megbomlik ez a fajta rendszer, amit ismerhettünk régebben, hogy vannak ugye hitelesek, akik formálják a műfajt, és akik a kívülről nézik, úgymond a pálya széléről. Tehát azt mondod, hogy megindul a kommunikáció ezekben az internetes zenei közösségekben, és ez önmagában is egy plusz ahhoz képest, hogy mondjuk egy koncerten ugye nem nagyon beszélgetnek az emberek, előfordul természetesen, tehát ez nem egy kizárólagos kiabálni kell, nem lehet hallani egymás szavát, de itt akkor megindul, és valójában az igazi közösség szerveződik az interneten a zene köré. Igen, és ez nagyon izgalmas dolog, ugye, hogy a zenéről való beszéd is formálja a közösséget, tehát ezt el lehet mondani, igen, hogy ha van nagyon sok platformunk, ahol a zenéről beszélhetünk, akkor ez külön erősítheti ezt a fajta köteléket, az meg egy külön izgalmas dolog, erről már akár irodalmárok, meg nyelvészek is vitatkozhatnak, hogy az egy milyen fajta természetű beszéd a zenéről az, amikor tulajdonképpen nem is hosszú kifejtett kritikákban gondolkodunk, hanem tulajdonképpen műfaj megjelöléseket dobunk fel, és várjuk azt, hogy a többiek erre mondjanak valamit. Tehát, ha egy példát hozhatok, például az ilyen zene letöltő blogok, ahol gyakorlatilag nem csinálnak semmi mást az egyes feltöltők, hanem felraknak egy új lemezt, hozzá egy repeater link, és egy elég szofisztikált műfaj megjelölést, hogy pontosan ez hova tartozik, és innentől mindenki tudhatja, hogy mi is az, amit ő le fog tölteni a Winchester-re hamarosan. Aztán a kommunikáció nem csak a közönség tagjai között indul el, hanem a zenész és a közönségek között is elindulhat. Azonnali lehet a visszajelzés is, illetve kétirányú ez a kommunikáció, mert a zenész is megkapja rögtön a visszajelzéseket, mondjuk egy új lemezről. Ezzel foglalkoztok a könyvben? A kötet ezzel konkrétan ezzel a kérdéssel nem foglalkozik, nem fókuszál rá, de egészen biztosan érintik bizonyos tanulmányok ezt a kérdést. Ez egy nagyon fontos dolog, igen, hogy az a fajta visszajelzés, amit koncerten kaphat egy zenész, most a koncerten kívül is ugye egyre inkább felerősödik. Nekem a szívem megmelegedett, amikor itt a kedves vendég a progresszív rock zenétől indult el, és utána ezeket a kiváló blogokat ajánlotta, mert azt hiszem, hogy a műsor után el kell beszélgetnünk egymással, és nem egy sötét sarokban. De a dolognak az a lényege, hogy nekem két igazán ismert zenész van a Facebook ismerőseim között. Az egyik ők egy Bill Leverty nevű úriember, aki a Firehouse nevű zenekarnak a gitárosa. Én nagyon tisztelem ezt a zenekart, és ő személyesen felköszöntött engem a születésnapomon a Facebookon, és ez hihetetlen. Tehát ilyen nem történhet a valóságban egyébként, hogy a kedvenc zenekaromnak a gitáros egy leszól, hogy hello, gyú, boldog születésnapot, szevasz! A másik, ami nagyon érdekes, egy Terje Eide nevű norvég előadó fiatalember, aki egy dalamos rockzenét játszik, és a barátnőjének rakott ki egy dalt, hogy drágám, sok szeretettel, ez a legszebb dal, amit életemben hallottam, és pillanatok alatt kialakult egy vita, hogy de hát Terje, neked sokkal jobb hangod van, mint annak az embernek, aki abban a bizonyos dalban énekel, és ettől megint egy ilyen közösségi zűrzavar jött létre, pedig ő csak a szerelmének akarta elmondani, hogy mennyire szereti, és persze mindenki beleszólt, mert ezt ugye 150 ezeren látták ezt a bejegyzést, és hát ettől azért elég nagy balhé támadt pillanatokon belül. Bő 10 év alatt itt nagyon átalakult a zenekiadás világa. Nagyjából mondhatjuk leegyszerűsítve, hogy összeomlott a zeneipar. Nem működik az az üzleti modell, ami korábban működtette a zenekiadást. Ezzel foglalkoztok a kötetben? Érintőlegesen ezzel is, igen. Mennyit változtat még? Számít ez egyáltalán bármit még ma? Mármint az, hogy a zeneipar, mint az rögzített zenét CD-ken kiadó valami, az most így megroppant. Azt gondolom, hogy számít a közösségiség szempontjából, és igen, hiszen mit mondanak most ugye az elemzők, hogy az élőzene az újból egy fontos termék lesz, akárcsak ugye a filmipar lejtmenetével a mozi élmény és a 3D is egy nagy mencsvárnak tűnik, hogy akkor majd erre befizetnek az emberek. Igaz, hogy lehetett mostanában olvasni elemzéseket, például a Guardianben erről, hogy hát mégsem biztos talán, hogy egyáltalán nem egy olyan fajta szent grál ez a dolog, hogy ha koncertezünk, akkor biztosan bevételt csinálunk, de úgy tűnik, hogy egyrészt e felé, másfelől pedig a merchandise, ugye a különböző márkázott zenekari termékek árusítása felé fog elmenni. A zene meg egyre inkább annak az eszköze lesz, hogy ezeket a különböző termékeket promotálják az előadók. A zeneköré szerveződő közösségek másak-e alapvetően, mint a teljesen más alapon szerveződő internetes közösségek, mondjuk egy fórumnak a közössége, akik mondjuk egy téma, mondjuk a receptek köré szerveződnek, vagy politikai témák köré. Szerintem egy hangos és határozott nem szerintem a válasz erre, tehát hogy aki egy picit is nem is kell feltétlenül az interneten, hanem úgy egyáltalán a világban látni, és látja, hogy mondjuk akár a különböző plusz maszkógyűjtők, bélyeggyűjtők, szalvétagyűjtők milyen fantasztikusan aktív közösségi életet tudnak élni, offline és online egyáltalán, ott láthatja, hogy ugyanúgy kialakulnak ezek a diskurzusok hamar. Tehát ki az, aki jó gyűjtő, ki az, aki tudja, hogy hol vannak a jó tételek, ki az, aki ismeri ennek a világát, ugyanúgy, mint a zenében. Ki az, aki szakértő, ki az, aki jól meg tudja mondani, hogy milyen műfajú, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy itt alapvetően közösségről, a közösség egy preferenciáról, közös tudásáról van szó, és innen már csak különböző változatokról beszélünk. Lehet-e ezekből a tanulmányokból következtetni arra, hogy merre haladunk? Mert most ugye ez egy pillanatfelvételnek tekinthető a tanulmányoknak az összessége, ami ebben a kötetben található, ami egyébként letölthető a zeneihálózatok.hu címről. Tehát tudunk előre tekinteni ez alapján, hogy hova fogunk eljutni 5 év múlva, 10 év múlva? Nehezen vállom a felelősséget azért, hogy valaki a mi könyvünk nyomán kezdjen a jövő felé lépkedni, de azt gondolom, hogy a célunk inkább az volt, hogy olyan fajta gondolatokat rögzítsünk, ha úgy tetszik, és osszunk meg másokkal, amelyek nem csak erre a pár évre maradnak aktuálisak, hanem akár utólag is később visszatekintve is használhatóak, hanem is előre mutatóak így ebben a futurológiai értelemben, hanem inkább egyfajta lenyomatot adhatnak, és kitekintést, ha úgy tetszik, a tágabb értelmezési tartományok felé. Köszönöm szépen. Köszönöm. Meglepő adatokat mutatott nekünk digitális jogászunk Dudás Ágnes azzal kapcsolatban, hogy középiskolások mit gondolnak a zeneletöltésről, illetve a zenével kapcsolatos attitűdökről készült ez a bizonyos kutatás 241 középiskolában. Mik a főbb adatok, Ági? Igen, rengeteg gyereket megkérdeztek, tehát egy ilyen 17 ezernél több válaszadóval dolgozott ez a statisztika, és az egészet a hamisítás elleni nemzeti testület végeztette el. Ugye azt akarták tudni, hogy a magyarországi középiskolákról beszélünk. Igen. Azt akarták tudni, hogy a fiatalok, és volt egy ilyen korcsoportos bontás, volt egy területekre jellemző bontás, és ezekből számomra abszolút nagyon meglepő információkat gyűjtöttek ki. Kezdjük az elejével. Ugye az első és alapvető kérdés az volt, hogy mennyire vannak tisztában a gyerekek azzal, hogy mi legális és mi illegális, és hogy meg tudják ezt állapítani. És az volt a válaszadóknak a jelentős százalékának a véleménye, hogy meg tudják állapítani, hogy mi a legális és mi az illegális, és ezzel együtt ugye vizsgálták akkor azokat a felhasználói szokásokat, hogy akkor mit szoktak csinálni az interneten. Kezdjük az egyszerűbb témákkal, tehát hogy volt arról kérdés, hogy az iskolában szokták-e használni az internetet, vagy van-e olyan feladat, amit az internet segítségével tudnak megoldani. Itt a válaszadók kb. 70-75%-a azt mondta, hogy igen, elő szokott fordulni az iskolában ilyen feladat, tehát hogy abszolút jelen van a középiskolai oktatási rendszerben az, hogy az internet segítségével keresnek és oldanak meg feladatokat. Hát világosítsatok fel, nem kötelező? Ma még a középiskolákban? Hát én ezt úgy tudtam, hogy a Sulinet program után ez ma már része a középiskolás létnek. Hát informatika oktatás kell, hogy legyen mindenhol, már általános iskolában akkor, is. Csak 70 akár százalék. De ez nem az informatikai órára vonatkozik, tehát ez úgy általában az iskolai feladatok megoldására vonatkozik, viszont van egy ennél érdekes. Például földrajzhoz keressen valamit. Igen, tehát van egy ennél érdekesebb rész is, ami arról szól, hogyha találnak az interneten valami szöveget, azt a dolgozatba hogyan lehet beletenni, és akkor erre adnak a diákok mindenféle válaszokat. Nagyon széles a skála, tehát nem kell semmit sem megjelölni egyszerűen bemásolomtól kezdve, egészen addig, hogy nem másolom be, mert a tanár rájön, vagy mert a tanár nem engedi, és akkor vannak nyilván jó megoldások is, amik a forrás megjelölésével természetesen használhatom típusú válaszokat adtak. De ugye ez nagyon, nagyon változó, és ott abszolút érezni azt ezekből a válaszokból, hogy a jogi oktatási része az internet használatnak, illetve a szerzőjogi tartalmak használatának, az sehol sincsen. Tehát volt arra vonatkozóan is egy felmérés, hogy hogy mennyit tudnak ezekről a dolgokról, és azok az eredmények engem például elkeserítettek. Én most a jogászt kérdezem, hogy akkor valójában be kellene vezetni egy jogi alapoktatást a középiskolákban? Hát volt olyan, és hát én több alkalommal oktattam már középiskolában ilyen jogi témákban, és azok szerintem nagyon hasznos előadások voltak. Nyilván érdemes ezeket mondjuk a korcsoporthoz közeli oktatókkal megoldani, hiszen maga a légkör is olyan nap, hogy akkor úgy könnyebben veszik ezeket a tanácsokat, vagy ezeket a mondásokat valakitől, aki korban közelebb áll hozzájuk. Ez nem az egyetemen volt feladat. Tehát, hogy ez egy jó dolog volt, én ezt szerettem akkor. A középiskolákban még csak helyel közel kerül elő a diákok gyakorlatában a tudományos publikáció, és a felsőoktatásban pedig ezt már ipari méretekben kell üznie bármilyen hallgatónak, akármilyen egyetemen tanul, és az ilyen bevezető óráknak az alapja szokott lenni a forrás kritika, illetve a forrás megjelölés. Tehát valahol a dolognak ez a lényege, hogy a középiskolában még inkább csak elolvassák, feldolgozzák, aztán majd írnak belőle egy esszét, egy dolgozatot, vagy valami ilyesmit. Tehát gyakorlatilag a hétköznapi iskolai, középiskolai életben ritkábban kerül elő a tudományos publikálásnak a formája, az alapszabálya. Nem mondom, hogy ez jó, tehát én ettől ordítani tudnék, ez egy nagyon-nagyon elkeserítő adat valóban, amit te mondtál, hiszen ilyen háttértudásra kerülnek be az egyetemekre a hallgatók, és teljesen a nulláról kell indulni, hogy nem jelölünk meg forrás nélkül szövegeket, nem használunk föl, mert az lopás. Felolvasom akkor konkrétan ezt a kérdést, mert szerintem érdekes, meg aranyos is. Úgy szól, hogy szerinted a dolgozatodba bemásolhatsz-e egy interneten talált szöveget, így szól a kérdés, és a válaszok. Igen, korlátozás nélkül. Igen, csak ne vegye észre a tanár. Igen, de fel kell tüntetnem a forrást, hogy honnan idéztem. Igen, de engedélyt kell kérni. Nem, ez nem törvényes. Nem, mert a tanár ezt nem engedi. Ezek voltak az adható válaszok, és ezek közül nyilván a legtöbb válasz, mondjuk így 100, vagy nem tudom, ezek végül is milyen arányok, de mindegy, úgy jön ki a válaszadás, hogy igen, korlátozás nélkül ez egy 14-es, igen, csak ne vegye észre a tanár, az 13. Igen, de fel kell tüntetnem a forrást, az 52. Az engedélyt kell kérnem, az 7. A nem, mert ez nem törvényes, az 4. És nem, mert a tanár nem engedi meg, az pedig 9. Tehát ezek ilyen, nem tudom, ilyen súlyozott pontszámok lehetnek. És akkor ebből volt választási lehetőség a között, hogy 14-16 év között, hogy gondolkodnak erről 17-18 között és 18 év felett. Ez a 18 év felett volt, amit most mondtam. Tehát, hogy ennek azért egy erősebb számnak kéne jóval lennie. Tehát ez egy annyira alaptétel. De mondok ennél ijesztőbbet is, a fáj megosztással kapcsolatos vélekedését a fiatalságnak. Volt több része ennek a kérdéskörnek. Az egyik az volt, hogy fizettél-e már interneten zenét, filmet, szoftvert, könyvet vagy számítógépes játékot tölthess le. Itt a nem válasz az 82%-os volt. Nagyon sokat interneteznek, tehát a gyerekeknek az iskolai napokon az internet előtt töltött órák száma, az, hogyha összeadom az 1-3 óráig, meg a 3 óránál többet, akkor az több mint 80%. És szűnnapokon, tehát amikor hétvége van, akkor borzasztó nagy létszámban vannak azok, akik 3 óránál többet töltenek a net előtt. És akkor erre voltak olyan statisztikák, hogy és mit csináltok a net előtt, és ami megdöbbentő volt számomra, hogy nagyon sok letöltés van, de még több streaming, tehát hogy 73% a streaming. Tehát, hogy mindenféle ilyen megosztó szervereken, meg ilyen helyeken, YouTube-on, meg ilyeneken ugye nézik az online tartalomszolgáltatást, és itt még mindig a filmek vezetnek, de zenéből is nagyon sok van, tehát olyanok, akik zenét hallgatni járnak konkrétan fel a netre, és akkor ennek mindenféle formáit használják. És arra vonatkozóan, hogy ezt mennyire tartják törvénytelennek, vagy törvényesnek, van egy ilyen kérdés, hogy szerinted a szerzői műveknek a szerző-alkotó engedélye nélküli másolása, terjesztése büntethető-e? És itt abból látszik, hogy azért ez a fajta tudatosság, ez már megvan, mert itt 72% mondja azt, hogy igen. Tehát, hogy ők azért tisztában vannak azzal, hogy igen. Csak van egy másik statisztika, amiben azt mérik, hogy mi tartja őket vissza, hogy ezt tegyék, vagy ne tegyék, és elég sokan mondják azt, hogy ők nem gondolják azt, hogy valaha is ebből problémájuk adódhat. Tehát azzal együtt, hogy van egy valami szintű tudatosság abban, hogy ez ugye büntethető, gyakorlatilag azt gondolják, hogy ez rájuk nem vonatkozik, és volt egy nagyon érdekes összefüggés, ami meg a város mérete, vagy a település mérete, és eközött, hogy mi az esélye a lebukásnak függött össze, és az pedig az volt, hogy ugye minél nagyobb városban élnek, annál kevésbé gondolják azt, hogy ez rájuk nézve bármilyen szinten következményekkel járhat. Na most mindezekkel hogy van logikai egységben az adat, hogy 63%-ok a középiskolásoknak úgy gondolja, hogy a zenészeknek pénzt kellene fizetni a sikeres dalaikért. Mert hogy ez olyan, mintha kicsit ellentmondásban lenne. Igen, tehát ez volt a, elvileg a, nem is tudom, hogy a sajtóközlemény volt, tehát ez volt a húzó mondat, hogy igen, igen, a diákokban van természetes jogérzék, meg mindenféle ilyesmi, és hogy ők fizetnének a felhasználók, vagy a zeneszerzőknek persze fizetnének, csak tehát jár nekik a pénz, csak ne nekik kelljen kifizetnie. Tehát hogy ez lehet a logika az egész mögött. Tehát persze mindenkinek jár a pénz, csak éppen ne a felhasználó, hogy legyen az, akinek ezt meg kell fizetnie, vagy ne ilyen módon. Hát fizessen más, ne én. Fizessenek a lúzerek. Az a gyanúm, hogyha ezt a teljes lakosságra kiterjesztenék ezt a kutatást, akkor hasonló arányok jönnének ki. Mert arra is volt egy ilyen adat, hogyha hozzájuthat egyébként más módon, akkor ugye megvásárolná, és 80% fölött van az, hogy nem. Tehát nyilván akkor ingyen jutna hozzá, hogyha ez módjában áll. Mi lenne akkor a megoldás a jogászok szerint? Már ideje korán minél hamarabb el kellene kezdeni megmutatni az alapösszefüggéseket, és felvilágosítani a gyermekeket arról, hogy mi a szerepe a jognak az életünkben? Van egy ilyen kérdés. Iskolai keretek között tanultál már a szerzői jogról? Ez a kérdés. És itt nagyon elenyésző számban van egy igen, és aztán van ugye még másik két kategória, hogy iskolában nem hallottam, de máshol már igen, és soha nem hallottam erről, nem is tudom, mi ez az a harmadik kategória, és hát elkeserítő, tehát ez ilyen 90%-ban vannak azok, akik így nem hallottam az iskolában, és nem is tudok róla, meg az iskolában talán valami van, de hogy egyébként nem nagyon tudok róla, tehát hogy ez szomorú nagyon, tehát ebből, erre így nem lehet építeni. Aki számára a rendszerváltás előtti korszak a megélt valóság része volt, annak azt hiszem, hogy nem kell bemutatnom azt a világot olyan módon, hogy például a gyárból nagyon sokan mentek úgy haza, hogy ott volt a köpeny alatt egy-egy alkatrész, vagy valamilyen áru részlete, amit aztán hasznosíthatott a munkás ember. Manapság meg azt látjuk, hogy nem az alkatrészeket, hanem titkosító kulcsokat visznek haza a gyárból, vagy a munkahelyekről. Na de mire mennek ezzel, Keleti Artúr? Hát igen, felmerül a kérdés, hogy amikor mondjuk a honpolgár azelőtt beállított mondjuk 8 darab üvegtéglával a gyárból, akkor azt úgy nagyjából értette a család, hogy mit kell vele csinálni. Na de mondjuk mit csinálunk egy titkosító kulcsal, ugye? De abból nem lehet levest főzni. Semmisítsük meg. Hát igen, ez egy nagyon jó ötlet egyébként. Na mindenki azt csinálna, hogy amikor hazahurcolász a vállalattól a titkosító kulcsokat, azonnal megszüntetné őket, hogy letörölni, akkor nem is lenne olyan probléma, amire most egy friss kutatás mutatott rá. Azt mondja ez a kutatás, hogy körülbelül 40%-a a jelenlegi cégeknél, szervezeteknél ki van annak téve, hogy a személyzet egyszerűen hazaviszi a titkosító kulcsokat, amikkel mondjuk a legféltettebb adatokat titkosítják, és utána ezzel visszaélhet, zsarolhatja éppenséggel az adott szervezet vezetőit. Tulajdonképpen ez egy bűncselekmény, akárhonnan nézzük, hiszen olyan információt visz haza, ami elméletileg nem lenne szabad, hogy a birtokában legyen. De ahhoz nagyon rafinált bűnözőnek kell lenni, nem? Mert egy ilyen információ teljesen egyértelműen azonosíthatóan attól a cégtől származik, akit zsarolunk, az is ugye egyértelműen az a cég, tehát hogyha én megzsarolom azt a céget, akkor tudni fogja, hogy kivel áll szemben, és egyértelmű lesz onnantól kezdve a jogi eljárás, vagy a rendőrségi eljárás. Megzsarolni meg nem szabad, tehát mi értelme van ennek? Hát én azt hiszem, hogy amiket így mondtál, azok a zsarolók jelentős részét eddig nem nagyon tartották vissza. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a dologból nem is ez a lényeg, hanem inkább az, hogy idáig azt gondolták nagyon sokan, hogy az adatuk a legféltettebb kincs, de egyre inkább úgy tűnik, hogy nem is feltétlenül az adat, hanem az a kulcs, amivel titkosították ezeket az adatokat, mert hogyha az például valaki más kezébe kerül, akkor már is hozzáférhet az adathoz, vagy éppenséggel, ha elveszik, akkor már ő saját maga sem férhet hozzá az adathoz, tehát előfordulhat az itt a kutatásban is felmerült, hogy 43%-a a szakértőknek elismerte, hogy előállhat olyan helyzet, hogy kizárja magát a saját szervezet a saját adatainak a megtekintéséből. Hát vagyis ez egy hebehúgyaság, nem? Hogy a cégvezető nem rendelkezik a kulcsokkal? Hát hogy csak az alkalmazottnak van kulcsa? Hát igen, ez itt kezdődik az egész sztorinak a lényege, ugyanis a statisztika szerint a szervezetek 82%-a eljutott odáig, hogy titkosítani kellene a különböző adatait. Itt azért nyitnék egy zárójelet, hogy ez egy külföldi statisztika volt, és Magyarországon nagyon meg lennék lepve, hogyha ez igaz lenne, ez a 82%. Szóval a lényeg az, hogy eljutottak már odáig, hogy titkosítani kéne az adatot, viszont az nem jutott eszükbe, amiről most itt beszélgetünk, hogy jó, de a kulcsokkal is kellene valamit kezdeni, mert attól, hogy titkosítva van, onnantól kezdve ez lesz a legfontosabb információ, amihez bárki hozzáférhet. És azt mondja ez a statisztika, hogy a legtöbb szervezet azért nem vezet be olyan megoldásokat, ami ezeknek a titkosító kulcsoknak a menedzsmentjét kezelni, mert nem is nagyon tud róla, hogy ilyen egyáltalán létezik. Tehát odáig jutott csak el, hogy igen, letitkosítom, és hát ahogy fogalmaztál, hebehúrgyaságot elkövetve lehet, hogy egyszer csak elveszíti ezt a kulcsot. Azért mondanék erre mondjuk pozitív példát is, tehát hogy az én ügyvédi működésem során is volt már olyan helyzet, ahogy az ügyvédi letétbe kerültek titkosító kulcsok, tehát pont azért, mert voltak olyan állományok, amiket mind a két fél nagyon fontosnak nyilvánított, és ugye valami biztos megoldás kellett, onnan ez a kulcs mondjuk x év múlva is előkérhető, és aztán így rám esett a választás. Nekem azt jutott eszembe, hogy ezt átvisszük a mindennapi életre, hogy anyjuk, bezártad a bejárati ajtót? Hát nehogy már ne hülyéskedj, és ha elvesztik a kulcsot, hogy megyünk be? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez annyira érdekes kérdés, hogy körülbelül 24%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy ő azért nem vezet be titkosítást, mert fél tőle, hogy el fogja veszteni a kulcsot. És itt látszik a biztonságnak az az érdekes vetület, ami nem minden biztonsági elemnél érhető tetten, hogy ez egy erősen kétélű fegyver. Tehát meg tudja sebezni a támadót is, de azt is, aki használja, aki védekezik. Tehát nagyon ügyesen kell kezelni ezt a kérdést. Egyébként az az érdekes, hogy 31% a válaszadóknak azt mondta, hogy ő gond nélkül hozzáfér a titkosító kulcsokhoz, akár otthonról is, távolról is. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez a kérdés, hogy hogyan menedzseljük a titkosító kulcsokat, ez ennél sokkal bonyolultabb. Tehát egyszer ugye lehet, hogy letétbe helyezzük valahol, mondjuk egy ügyvédnél, de hogyha ez a cég mindennapi működésében fontos adatok titkosítására szolgál, akkor azt a mindennapi működésben használni kell. Mert ugye ki kell nyitni azokat a tároló edényeket, amikben az adatokat kezeljük. Na de ha azt ki kell nyitni, akkor azoknak a kulcsoknak valahol ott forogniuk kell. Vagyis olyan környezetet, olyan eszközöket kell gyártanunk, amelyek ezeknek a titkosító kulcsoknak a könnyű kezelését megvalósítja, ugyanakkor pontosan naplózza azt, hogy ki fért hozzá, mikor fért hozzá, és biztosítja azt, hogy ha valaki mondjuk elmegy a szervezettől, akkor nem tudja magába vinni ezeket a kulcsokat, vagy ha ilyen incidens történt, akkor a kulcsok újra elkészülnek, akár a szervezet adatait újra titkosítják. Itt azért megint csak nyitnék egy zárójelet. Sok ember azt sem tudja egyébként, hogy a titkosító algoritmusok idővel elévülnek, ugye, ahogy fejlődik az informatika, tehát bizonyos információkat újra kell titkosítani, vagy egy külső borítékot kell vonni a már eddig létező titkosítás köré, és annak a kulcsát is el kell rakni, meg azt is, ami ebben benne van. Magyarán látszik, hogy a dolog üvölt azért, hogy ezeket a kulcsokat rendesen menedzseljék, de úgy látszik a kutatásból is, hogy erre ma a vállalatok nem felkészültek. Ilyen szavakat hallhat egy laikus hallgatónk a beszélgetésünkből, hogy hebehúrgyaság, felkészületlenség, zsarolás. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy nagyon az elején járunk még ennek az egész tanulási folyamatnak, hogy hogyan kezeljük a digitális világunknak a biztonságát. Tehát egy kicsit előre szaladt a technológia ahhoz képest, hogy mennyire felkészültek a cégvezetők, meg akár az informatikai vezetők. Hát így van valójában, ugye itt is hallottunk arról hírt, hogy milyen sávszélességet érünk már el, meg itt ilyen terabájtok, meg petabájtok röpködnek, és ugye mindenki boldogan kiteszi a nem tudom hány millió DVD-jét, CD-jét, mindenféle információját, és ezzel párhuzamosan merül fel az igény arra, hogy ennek a biztonságát is megteremtse. Viszont ehhez az összes technológia az ugyanolyan fejlett kell legyen, mint maga a tárolási technológia. Viszont a használata már bonyolultabb, mint az, hogy egyszerűen lementem az adatot és tárolom valahol. És ehhez ez egyébként egy nagyon nagy kihívás ma a biztonsági szakértőknek, hogy hogy lehet a könnyű használatot közelebb hozni az emberekhez. Tehát amikor például beszéltünk már szerintem a műsorban is a különböző ilyen jelszó tárló alkalmazásokról, és hogy hogyan lehet ezeket használni, például én mindenkinek azt javasolnám, hogy ha mondjuk titkosítja az adatait, és ahhoz mondjuk jelszavakat használ, mert a legtöbb esetben a magánemberek azok általában nem bonyolult kulcsrendszereket alkalmaznak, hogy ezeket a jelszavakat tárolják el egy olyan helyen, biztos helyen, ami mondjuk egyszerűen titkosít, és bármikor fellehetőek ott ezek a kulcsok. Magyarán nem fordulhat elő, hogy ő úgy elveszti, hogy nem emlékszik rá, vagy ha kompromitálódik, akkor elő tudja venni, és meg tudja változtatni. Ez szerintem egy fontos dolog lenne, és ez viszonylag egyszerű, ezt már bárki megléphetné. Ezt azért hozzá kell tenni egyébként, hogy bár itt egy külföldi kutatásról van szó, és valószínűleg nagyon sok cég benne volt, de azt azért jó tudni, hogy, hogy az igazán nagy cégek, amelyek cégek közötti tranzakciókat bonyolítanak, azoknál mindegyiknél van kialakult jó gyakorlat arra, hogy ezeket a kulcsokat hogyan kell kezelni, van kulcsmenedzsment, van kulcscsere protokoll, arra is, hogy két cég egymás között, amikor kapcsolatot létesít, hogyan helyezik egyébként ügyvédi letétbe ezeket a kulcsokat. Tehát ennek azért van kialakult iparági gyakorlata. Az egy más kérdés, hogy nagyon-nagyon sokan nem élnek ezzel, sőt a nagy külföldi elektronikus kereskedelmi előírásokban ezekre például a különböző kulcsokkal aláírt adatoknak a kulcs cseréjére, az adatok forgalmazására, a titkosításra, erre mindegyikre nagyon komoly előírás van, és ugye addig az nem is számít hiteles adatnak egyébként, amíg minden a helyén nincs, és ezeket auditálják annyira, hogy ez része például cégeknek a külső auditjának is. Artúr, jól sejtem, hogy amit András mond, az inkább a nagy vállalatokra jellemző, amit te mondasz, kutatás, az meg közepes és kis cégekre, igaz? Nem. Ha nem? Amit András mond, az a nagyon-nagyon-nagyon nagy óriás cégekre nagyjából igaz, nem mindegyikre, de nagyon sokra igaz. A kutatás egyébként az Info Security Europe 2001 nevű elég nagy rendezvényen zajlott, ahol 500 biztonsági szakértőt kérdeztek meg. Ez egy szerintem elég reprezentatív kutatás, és ők mondták tolba ezeket az információkat. Én azt gondolom, hogy a technológiák készen vannak, én azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják, hogy hogyan kellene ezeket használni, de van egy olyan érzésem, hogy sok szervezetnél, még nagy szervezeteknél is messze nem használják őket úgy, ahogy egyébként kellene, vagy a protokollban le van írva. Ezt hozzá kell tenni egyébként, hogy valószínű, amelyik nagyon nagy szervezet, és nem használják, ott azért nem használják, mert nem használják a fejlett és felhasználó barát kulcs menedzsment technikákat és technológiákat. Bárki, aki házilagosan otthon megpróbált bármilyen állományt ugye, titkosítani a kulcsait, a titkosító kulcsait, azokat rendszeresen bizonyos időközönként frissíteni, az tudja, hogy ez mekkora macerával jár, hogyha nem használ valami profi rendszert hozzá. Tehát bőven elképzelhető, hogy egy 1000 fős cégnél, ami pedig már nem egy kis cég, ahol mondjuk tételezzük fel, hogy a munkaerő 80%-a valamilyen úton, módon rendelkezik valamilyen kulcsa, például egy informatikai cégnél, ott ez egy komoly probléma lehet a kulcsoknak a kezelése, ha nem fordítanak kellő figyelmet, energiát arra, hogy hogyan és miként menedzseljék a kulcsokat, akkor ez valóban egy nagyon nagy probléma lehet. Eddigi ismereteim szerint a magyarországi kulcsmenedzsment javarészt úgy működik, hogy amikor kirúgják a relikvest, akkor biztonsági őr kíséri vissza az asztalához, és több egyen nem nyúlhat a számítógéphez, csak kipakol hagyja a fiókjait. Hát a kulcsokat keresik a nyelvészek is, meg a robotikai szakemberek is. Bizony. Abban a projektben, amiről Borek András múlt héten beszélt, és ugye lingodroidoknak hívják azokat a masinákat, amelyek mozogva, és hát nem beszélve, hanem inkább csipogva kommunikálnak, és megbeszélik egymás között, hogy mi hol van abban a kis térben. Az Info Szótárban Bódi Zoltán most ezzel foglalkozik, illetve azzal, hogy ennek mi a nyelvészeti jelentősége. Igen, ugye elhangzott, hogy a Queenslandi Egyetemnek egy kutatócsoportja készített egy publikációt a Lingodroid kutatásból, hadd mondjam el a teljes címét, mert föl lehet fogni belőle, hogy mi a lényege. A területérzékelés és a nyelvtanulmányozás, ugye magyarra fordítva, tehát kifejezetten egy olyan nyelvi modellt próbáltak meg fölállítani, illetve kutatni, amelyik a területérzékeléssel, a térbeli kifejezés móddal kapcsolatos nyelvi rendszereket, nyelvi felépítményeket próbálja meg modellezni és vizsgálni. Nagyon érdekes és előremutató kutatás. Vagyis lefordítva azt, hogy elmondják egymásnak, hogy mi hol van. Igen, mi hol van, ők hol vannak, hogy lehet oda elmenni, mekkora a távolság egymás között, és így tovább, és így tovább. Azért nagy ötlet a robotoknak a bevonása a nyelvi modellbe és a nyelvi felépítmény előkészítésbe és elkészítésébe, voltak éppen ez tényleg egy modell, mert régóta ismerjük a kultúra kutatásban, a nyelv és a kultúra kutatásának az összefüggésében azt a megfigyelői paradoxont, hogy az a legideálisabb megfigyelője egy nyelvi rendszernek, amelyik nem ismer egyetlen nyelvi rendszert sem. Tudni, ha én ismerek egy-két vagy sok nyelvi rendszert, tehát sok nyelven tudok, de akár van egy olyan nyelvem, akkor is az én anyanyelvem, vagy az általam ismert rendszerek, nyelvi rendszerek az én gondolkodásomat befolyásolják. Régóta bizonyított tény a nyelvi rendszer és a kultúra, a kognitív rendszernek, tehát a gondolkodás rendszernek az összefüggése. Arról tudok gondolkodni, amire szavam van, vagy arra van szavam, amiről tudok gondolkodni, még nem dőlt el, hogy melyik irány az erősebb, de hogy összefüggés van, az már százszor be van bizonyítva is régóta. És a gondolkodásodra visszahat a nyelv? Igen, és mivel ezek a robotok nem tudnak nyelvet, hiszen robotok, ezért az ő nyelvi típusú modellezésük, nyelvi felépítésük, a nyelvi rendszer képzése az ilyen külső befolyástól mentes lehet. Tehát voltaképpen ideális kutatók vagy modellezők lehetnek. Ám a publikációban szerepel az is, hogy a robotok, ha valamilyen térérzékelés, a térbeli művelet végrehajtására vannak beprogramozva, nyilvánvalóan valamilyen módon kommunikálnak egymással technológiailag, ám nem nyelvi struktúra alapján. Ezeket a robotokat viszont úgy készítettek és úgy programozták, hogy az emberi nyelvi struktúra alapján próbáljanak meg egy kommunikációs rendszert fölépíteni maguknak. Mi is ennek a lényege, hogy vannak bizonyos elemek, mondjuk így fonémák, érthetőbben, de sokkal pontatlanabbul fogalmazva beszédhangok, amelyeknek egy bizonyos csoportjaiból összeállítunk ilyen állandó elemeket, mondjuk ezt nagyon pontatlanul szavaknak, és ezeknek a kombinálására az emberi logikánk alapján alapvető szabályokat alakítunk ki. Nyelvi elemek, illetve szabályszerűségek, és ezeknek a kombinációjából áll össze a nyelv. A robotok nem így gondolkoznának, nem így építenének föl nyelvi rendszert, a lingodroidok viszont igen. És ezért nagyon érdekes, mert úgy építenek föl egy nyelvi rendszert, hogy valamiféle fonéma készletet beléjük programoztak, valamiféle elemi szabályrendszert biztos, hogy beléjük programoztak, valamilyen algoritmust, az egy szabályrendszer. Tehát haladniuk kell a felé, hogy úgy kommunikáljanak, ahogy beszélt nyelvünk erről összeáll. Van szó. Erről van szó. És egyébként a nyelvtudományt régóta izgatják ezek az alapkérdések, sőt, minden nyelvtudományi ágat az alapkérdések megválaszolása izgatja leginkább, csak ugye lassan haladunk előre, részterületeket tanulmányozunk, teljesen elaprózódó félben van a mai nyelvtudomány már egyébként. Tehát, hogy mi a nyelv, miért olyan, amilyen, miért vannak változások a nyelvben, és azok milyenek, ezek a nyelvi változások? Milyen általános jellemzői vannak a nyelveknek? Vannak-e olyan jellemzők, amelyek az összes nyelvre érvényesek? Vagy a nyelvek kisebb vagy nagyobb csoportjaira érvényesek? Attól függetlenül, hogy ezek a nyelvek genetikai, tehát rokonsági kapcsolatban állnak-e egymással, vagy sem? Vannak-e tehát olyan univerzálék, ezt így mondjuk, univerzális szabályok, amelyek a nyelvi rokonságtól függetlenül érvényesek sok-sok nyelvre? Ennek a modellezésére és ennek az előtanulmányaira lehet jó egy ilyen lingodroid típusú projekt. Vagyis azt akarod mondani, hogy a nyelvészeti alapkutatáshoz, mert ugye erről van szó, a nyelvészeti alapkutatáshoz robotokat használnak ma már föl. Pontosabban informatikai rendszereket használnak föl, és ez nem egy ördögtől való gondolat a nyelvtudományban, hiszen az informatikai rendszereket nagyon jól föl lehet használni egy ilyen típusú alapkutatáshoz, ahol nagy adatbázissal, nagy adatmennyiséggel kell dolgozni. A hagyományos nyelvleírásban tegyük hozzá, hogy az általános nyelvészet, tehát amelyik a nyelveknek az alapkérdéseivel foglalkozik, a nyelvek típusainak a megállapításával, általános univerzálékkal, univerzális szabályokkal, az már sok-sok száz éves a tudomány történetében. Tehát régen, nagyon régen, amikor még egyáltalán nem volt informatika, akkor is voltak nagyon-nagyon okos emberek, akik hatalmas, széles nyelvi műveltséggel olyan intuíciókat tudtak kidolgozni, amelyeket a nyelv tudásuk alapján ellenőrizni tudtak, hogy valóban úgy van-e a nyelvekben. Tehát ezt az emberi agy volt a kiindulója, az emberi agynak a szintetizáló képessége volt mindig is az általános nyelvészetben és a nyelvtipológiában a kiinduló pontja ezeknek az összehasonlító elemzéseknek. Ám a mai világban eljutunk oda, hogy képesek vagyunk a nyelvekből informatikai, tehát digitális modelleket képezni, és adatbázisokat létrehozni, és ha ez megvan, akkor akár ilyen robotokkal, akár valamilyen mesterséges intelligenciával, vagy célszoftverekkel képesek vagyunk a szoftvereket, az informatikai rendszereket ráereszteni ezekre az adatbázisokra és modellekre, és észrevehetnek olyan mintázatokat, olyan összefüggéseket, olyan ismétlődéseket, szabályszerűségeket, amelyekről majd a nyelvész el fogja tudni dönteni, hogy ez értelmes, a nyelvtudományban még általában értelmes szabály, vagy értelmes összefüggés lehet-e, vagy sem. Tehát magyarán szóval megfordult a világ. Nem a nyelvésznek az intuíciói kell, hogy vezessék feltétlenül ma már az ilyen óriási adatbázisokkal dolgozó, és hatalmas háttértudással dolgozó nyelvi összehasonlító munkákat, hanem lehet modelleket, digitális modelleket és mesterséges intelligenciát használni arra, hogy a mintázatok ellenőrzésé után vonjuk le a következtetéseket. Az elmúlt hetek egyik legfontosabb eseménye volt az informatikában, illetve az internet világában az, hogy az egyik legismertebb internetes telefon szoftvert, a Skype, illetve az a mögött álló szervezetet, vállalatot felvásárolta a nagy redmondi szoftvercég, a Microsoft. Nézzük meg, hogy ennek milyen különböző hatásai vannak. Először is Borek András azzal a programmal kapcsolatos következményeket vizsgálja, amiről már egyszer beszélgettünk, erről az Asteriskről. Így van. Hát a Microsoft bejelentésének a kapcsán ugye egyből fölröppentek a hírek, na akkor mi lesz az összes kapcsolódó ilyen-olyan projekttel, ami ugye nem a Skype-nak a saját fejlesztése, hanem kapcsolódó külső harmadik felek által fejlesztett megoldások. Microsoft ez nagyon gyorsan kiadott egy nyilatkozatot, hogy biztosítanak mindenkit arról, hogy pénzt és erőforrást nem kímélve ugyanúgy támogatnak minden nem Microsoft platformot, mint eddig. Ehhez képest napokban futótűzként terjedt a hír, a Digiumnak a hírlevele. A Digium az a cég, amelyik egyébként az Asterisk nevű ilyen szoftveres telefonközpont és IP telefon megoldást szállítja, amiben arról tudatta a felhasználókat, hogy 2 hónap múlva nem lehet a Skype for Asterisk kiegészítést megvásárolni már, és nem lehet majd élesíteni a licenszeket, ugyanis a Microsoft a vásárlás után azt mondta nekik, hogy coki, nem újítjuk meg a szerződést. Várjál, akkor ezt tisztázzuk, hogy az Asteriskben a belül a mélyén a Skype működik? Egy hozzávaló kiegészítéssel a Skype-ot is hozzá lehet csatolni ehhez a telefonközponthoz. Ha kivesszük, akkor nem működik az Asterisk? Az Asterisk az működik, de a Skype-hoz nem tudunk csatlakozni. Ennek mi a következménye? Hát ennek az a következménye, hogy aki eddig ezt használta, vagy a jövőben leginkább használni szerette volna a Skype-ot ezzel a telefonrendszerrel, az nem fogja tudni használni, ugyanis ez a lehetőség megszűnik. Tehát, és mit használhat akkor? Hát bármi mást, ami működik. Tehát azért tegyük hozzá, hogy a Skype-on kívül még nagyon sok telefonos rendszer van, főleg a különböző SIP rendszerek, tehát ez a Session Initiation Protocol alapú rendszerek, az összes kábel TV-k és mindenféle internetes telefont kínáló társaságok ezt a protokollt használják, és nem a Skype-ot. Tehát azért a világ nem zárul be. Csak azok pénzbe kerülnek a Skype-hoz képest? Igen. Nem maga a protokoll kerül pénzbe, hanem ugye a rendszer használata kerül pénzbe a felhasználónak. Tehát mondok egy példát, hogyha te otthon azt mondod, hogy te szeretnél egy internetes telefont, akkor kiválasztod magadnak a valamelyik szolgáltatót, a nagyon sok hazai szolgáltató közül, hogyha szoftveresen akarod telepíteni a megoldást, akkor kapsz hozzá klienst, ezt ingyenesen telepíted, de onnantól fogva, hogy te hívást kezdeményezel, és azt mondjuk egy valóságos telefonon végződteted, fizetsz. A Skype-nak is fizetni kell, de jelen esetben a Skype azért volt érdekes, mert olyan nemzetközi díjakkal operált, ami az összes nemzetközi hívásnak azért a 13% elvitte. Ezzel azért egyik nagy telefonszolgáltató sem tud ma már versenyezni. Tehát nem tudsz felmutatni olyat, amelyik az összes nemzetközi hívásnak a 13%-át elvigye. Vagyis akkor az Asterisk című egyébként nyílt forráskódú telefonközpont programnak a nagy előnye az javarészt a Skype-ra támaszkodott? Nem. Az egy lehetőség volt, a felhasználó, tehát nem a program, hanem a felhasználó választotta ki magának, hogy a Skype legyen az az egyik szolgáltatás, amit igénybe vesz ezen a telefonrendszeren keresztül. De ezt a jövőben nem tudja igénybe venni, hiszen a Microsoft azt mondta, hogy nem lesz többé ilyen. Mi lesz mindennek a következménye? Tehát elpártolnak az Asterisk felhasználók, vagy pedig elindul valamilyen pereskedés? Mi várható? Én úgy gondolom, hogy itt hihetetlen nagy nyomásgyakorlás fog nagyon hamar kialakulni. Tegyük hozzá, hogy ezt az Asterisk, ami egyébként egy pár éve, hát azt mondom, hogy egy kis projektnek számított, az mára egy milliárd dolláros tőkések hátterével rendelkező sok száz főt foglalkoztató cég, és a legeslegnagyobb informatikai vállalatok, a Yahoo, a Google, tehát ezeket lehetne hosszasan sorolni, azok mind az ügyfelei ennek a cégnek. Valószínű, hogy ők is egyébként használják ezt a szolgáltatást is, azt a szolgáltatást is, amazt a szolgáltatást is, most egyet fognak kihúzni a sok lehetőség közül, de egy nagyon fontosat fognak kihúzni a sok lehetőség közül. Valószínű, hogy ezek a cégek majd mindenféle súlyukat latba vetik azért, hogy egyáltalán ez a szolgáltatás, vagy ez a lehetőség, ez ne szűnjön meg. Maradunk a továbbiakban is a Skype-nál és a Microsoft-nál és a két cég fúziójánál. Kovács Tücsi Mihály egy újabb szempontot hoz be. Mit keres a nagy testvér a Skype-ban? Hát én egy ilyen elég rossz indulatú ember vagyok, és szeretem az összeesküvés elméleteket, már csak a logikai gyakorlat kedvéért is, és hogyha ez még megvan egy kis nagy testvérrel fűszerezve, az mi sokkal pikánsabb. Tehát adott volt ez a tény, ami három különböző dologból állt, az egyik ugyebár, hogy a Microsoft felvásárolta a Skype-ot, ami az egyik, ami volt egy vételár, amire mindenki azt mondta, hogy hát jóval több, mint amennyit ért, tehát ez sokan, nagyon sokan sokalták a vételárat. Azon kívül pedig ott volt még az is, hogy hát ugye nagyon hirtelen jelent meg, két másik cég versengett ezért, és mégis egy harmadik vitte el furcsa módon, és ezek így adta a lehetőséget, hogy hát ez miért történt ennyire hirtelen így. És akkor jön be, hát ugyebár az ilyen összeesküvés elméleti, hogy a Skype ugyebár arról híres, hogy hát 600 millió ember használja. Hát az, nézzük, akkor elméletileg az emberiség tizede, de gyakorlatilag szerintem a számítógép használóknak körülbelül a negyede, harmada lehet ez. A Skype a másik dolog, amiről alól híres, hogy remek titkosítást használ, nem lehet lehallgatni fizikailag, ebben már az összes titkos szolgálatnak beletört a bicskája, illetve van egy olyan tény, amivel minden titkos szolgálat számol, hogy bizony a terroristák meg a szervezetbűnözés már régóta áttért a Skype-ra, pontosan emiatt, hogy nem lehet lehallgatni. Akkor jön a bizonyos összeesküvés elmélet. Miért van az, hogy valaki egy olyat vásárol fel, amikor tulajdonképpen még azt is mondták, hogy a Microsoftnak erre nem is lenne annyira szüksége ezt fővásárolni. Akkor a kis rosszindulatú agyamba felmerült egy olyan lehetőség, hogy mi van az, hogyha emögött a amerikai titkos szolgálat áll. Amerikai titkosszolgálat, ugye bár az a típus, aki szeret mindenről tudni, ami a világban történik, nekik van erre a legnagyobb számítógépes parkja, szakembergárdája, egyebek, minden, ami a NSA, CIA, mindenki szeret ezenben lubickolni. Vagyis kapnának egy kis kaput a Skype-hoz? Például igen, tehát akár egy törvényi szabályozással, akár egy hátsó megegyezés keretében, miért ne lehetne például valakit arra kötelezni? Tehát úgy mennek oda a Microsofthoz, hogy hát kéne nekünk egy kis bejárat a Skype-hoz. Nem adjuk. Na, vegyük elő mégiscsak azt a törösszerelenes pert, amit 2000-ben befejeztük. Na jó, van, akkor mégis adunk egy kis kaput. De akkor felerősödne megint a Microsoftban az a szándék, ami akkor fölmerült, hogy ők kiköltöznek Kanadába, hogyha így vegzálják őket. Ez igaz, de hát ugyebár az a lényeg, hogy mégis maradtak. Tehát akkor szintén volt egy ilyen összeesküvés, hogy miért maradtak mégis, amikor az összes ilyen nagy trösszper általában azzal végződött, hogy földarabolták a cégeket, a Microsoftot miért nem aprították föl, csak nem megegyeztek valamiben a háttérben. Akár ez is lehet, és mivel ugye az volt, hogy jóval magasabb árat fizettek érte, még akár az is lehet, hogy valaki beszállt a vételárba, a kifizetésébe, csak azért, hogy hozzáférhessen ezek a titkos információkhoz. Most a végén meg kell jegyeznem, hogy ez az SF rajongásom és a összeesküvés elméletek iránti nagy szerelmem diktálja velem. Természetesen el tudom hinni, hogy egy cégnek ez egy rentábilis üzlet egy ilyennek a vásárlása, azt is el tudom hinni, hogy nincsen mögött semmi rossz szándék, maximum a konkurenciát akartak kijutni, és az egész mögött pusztán az húzódik meg, hogy mivel ez egy több milliárdos piac, arra az időszakra készülnek már, amikor az operációs rendszer, mint bevétel kiesik, mert hogy mindenki a neten fog operálni, ő egyszerűen másik bevételt keres. De azért a kis ördög az még mindig ottan villog a sarokban. Egy dolog egyébként nagyon érdekes, hiszen a Microsoftnak is volt egy ilyen hangalapú kommunikációs megoldása, ez a Windows Live Messenger, amit gyakorlatilag nagyon sokan használnak, és nagyon elterjedt a világban. Személyes tapasztalatból tudom, bár felmérések nincsenek arról, hogy adnak a magazinnak az olvasói, akiknek mi írjuk az újságot, ők bár Windows Live Messengerrel csetelnek egymással, de Skype-al telefonálnak. Pedig a Windows Live Messenger képes telefonos funkciókra ugyanúgy, tehát ugyanúgy lehet vele tárcsázni, ugyanúgy lehet vele másikat felhívni, és mégsem használják, mert a Skype a telefonáló program, nem gondolnak bele, hogy ez titkosítva van, vagy nincs, mert nem érdekli őket, nem tudják, hogy hány bites, vagy van-e egyáltalán. Neki megnyomja, hogy hívom Józsikát, és működik, erről van szó. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.